أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. صدق الله العظيم. سورة المؤمنون اتلسما سپارا 101 نمبر آیات. فیضا نفخ فی الصور فلا انساب بینہم. دا قیامت پر اس باندے با شپیلے پکوالی شی رنبنے شپیلے سرا تمام عالم فنا شی. ازمک و اسمان و پدے کی تسمر مخلوق دی دا بطول فنا شی. اور دین شپیلے سرا بطول جمدی شی. ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون. لكن فلما اشتي الاول شيء خلق بودري يقوى بالقوى وقوري. ده قيامات فرزبا لي يو بندا نارينا زنانا میدان حشر کے برابر سیشی اور تمام اولین آخرین پمک سے ولار بھائی اور یو اعلان کو ان کے با اعلان کئی جدا فلانے دا فلانی زوے یا فلانے دا فلانی لر کدا چاہ دا سحق دا دفع زمہ باندی نو مخاما خواشے فدا باندی کدا چاہ سحق وی با مخشی اپل حق تی وصل کے وہ دا با اغا وقت تھی جزوی با پدی خوش آلی گی کہ پلار پزی مزمہ سا حق رانے اسے تے واخنا پلار با پدی خوش آلی گی کہ زمہ حق دی زیبا نے کسابت شو اسے تے واخنا. وسلیکم نہر اوری دن کے بپا وسلے رنے کے او دا حق خوش آلی گی. ویدا با اغا وقت وی کہ فلا انصاب بینہم یو بل سر نصب نصب پکار نرازی سا رور والے و فلار والے و زی والے وغیرہ تا سو گوری نا و ارب اندوئی تے دچان سنی کی واقع لما حوزت کامیاب شما. ہر سڑے پختل فکر کے مور پلار دا بچونا بچی دا مور پلارنا رو رخوین خپل منس کے یو بلنا جدا خد خاون دا یو بلنا جدا یو بل سر ہے تعلق نشتا دا یو بلنا بیزار ہے بھائی. فلا انصاب بینہم نسب نسب پدر وقت ہے دبل تفوس نشتا ددا سے بدحالے ذکر اللہ کرے دے سورہ عبس و تولا کے فرمائی یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ. فکم رضبان نے کہ تیخ دبا کئی سڑے بتیخ تکئی من اخیہ رقبل رورنا و امہ و رقبل مورنا وابيه ودخل فلارنا وصاحبته ودخل ببنا دخل ببنا متخفي وبنيه ودخل زامننا لكل امر منهم يومئذ شأن يغنيه هر يو دقار يو كيفيت يو حالت دي كده بلنه بي پروا کرنه يوم يفر المرء من أخيه رور درور تختي وأمه بشي دمور تختي وأبيه دفلان تختي وصاحبته ورقبل محبوبين تختي وبنيه بشي دأرشاق وخدي دبشون تختي وز دا كيفيت دا يو دا بلن التخشي دا يو والپكار نرازي دا كيفيت دا دا كافر دا مؤمنان پا منسك نلي كافر دا كافر نبا تخشي يو كافر دا بل كافر نا كرور ولي وزوي ولي وپلار ولي وزم ولي وغيره هر نسبتي وي يو بل نبا اتخشي البتا مؤمنان يو بل تفتق وقم فايدة برسي نیکان بچی مور پلار تا فیدر اسی مور پلار پل نیکان و بچو تا فیدر قیامت کے ورکی بشرط الایمان شرط دا ایمان بپکی اس دا خبرہ سورہ تور کے اللہ فرمائی والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء والذين آمنوا أغخلت إيمان روڑے واتبعتهم ذريتهم بإيمان أو تابداري کرده پیر بھی کرده داوی بچو داوی پا إيمان کی ألحقنا بهم ذريتهم اللہ وی ددغ مشران سرا تبیدہ بچان نون فجنت کیو دیکو وما علتناهم من عملهم من شئین او دبی پا عملنو کی بمنگس شیکم نکو احادیث مبارک و کراغلی دی کہ پجنت کیو بزرگ بندر پڑیر اچت مقامات کرے لیلوی انعامات اللہ ورکلی دی گیر چا پیرو کتنو خادمان ان کا پوس گئی اینا ابھی سار میں کم دیکھے رہے اینا امی مور میں کم دیکھے رہا نہ صرف خور دا بندیانو کہ یو یو تپوس کی کیا کو خودل تکاری نا نہ جنب دے کل محلات کہ خوزی آواز ماں مور میں نشتا پلار میں نشتا رہے اینا صاحبتی ازما پا دنیا کی رفیق حیات کیوں نا کم دا خودکاری نا بچی میں کم دی یہ خادمان ہوتی کہ اغیم پا جنت کی داستا دا خلق فلوان رشتہ دار دا کور بندیان دام پا جنت کری خوطا پر عمل کے دیر اوچھتے تا دیر اوسط مقام در کرے رے اگو اس کتا درجو کری وی دق وقت دا جنتی بزرگ وی پا دیلہ کہہ رہا شی کہ خدای ما دا عمل یواز زان لکھنو کرے چی دے مقام تا زی یواز راغلے ما مور را سر نشتا پلار را سر نشتا بچی نشتا خود را نشتا دا پا دیزوی کی رانم نو جنت دا ارمانون را جیدو زیلے دا افسوس مقام نرے چگنی و جنتی دے افسوس کی تا افسوس افسوس پا جنت کے وقت نہ تیرے گی تا خوشحالے با تیرے گی فوراً دا خط درجے نا دا اقفل قلوان اچھت درجے تا اللہ را وصل اور دا دے بزرگ کرے پیو مقام کے کرن مثال پا طور بانے پا دنیا کی ہو سڑے دے داغت و زامن دی نو دے یو دوی لے اوہ سو روپے ورکے اور دے بل لے 500 روپے ورکے مساوات شپا کے نا نا خو مساوی نبی دا 500 والا اور اکی گلے من کی دیشی کہ زدن زوی مو دا بل لن زوی لنو دا یو لے اوہ سو مال 500 نا چک فلار تا دا گلے ورسیگ نا مساوات کولی شی کہ دے اوہ سو والا پی 60 روپے را اور دے 500 والا ورسی نا دوالا سر شپک سوا شو اور پدے دا دے مشر رو تا یو گلے آگا دی تو اس دے اوہ سو راکر دا سل را نبیا والے اخلے نو جنت دا افسوس مقام نده دا سنه چه اغا مشر بزرگ تا خدای وی کشه نکتا یو دو درجه دری درجه و تا تکوشه چه بچه سره دیو زیشتی دی پا خلو جت مقام پس خفه نشی نو الله مهربانی کهی لکه دنیا که دا پلار چه بچه و زرخ خوشحاله ساتی جیب نه دو سو روپه نوره سه کشه لیور که بچه تمواله چه ستا موه سوشی دا اغا بل پیدو اعتراض شده نه دوارو بوه سوشی او دا او نکوه چه راغنه اثر واقش تو دی بل لیور که اللہ سر خزانے بشار علی اللہ دا سنکی چرچا درجہ کی کمیرہ ولی وما علتناہم من عملہم من شئی لنگی مشرانو کو عمل کے اور داگی پسوابونو کے اللہ وی حیث کمی بمنکو لانا کم عمل والے ولی اوچت درجہ تو رسول دا سنکی دے بابا جی تے ویچے پلگ راتی شو بچو سر اخکتا ویو دے اسے گا نو پا شرط دا ایمان نسبی تعلقات با قیامت کے پیدا ورکی مثال پا طوروان حدیث کی راغلی کی پا میدان حشر کے دا خلق دا قبرون را پاسی تند پا مخکر دیر سخت تند بی دا قیامت پا دیر سخت تند بی نابالغ بچی چی دا چا وفات شویدی دا چا مشمان بچی وفات شویدی نہ دا نابالغ معشوم بچے دا اللہ نیازبین نے اور دا حوض کوثر اوبر لوخی کی راغش شری اور میدان حشر کی گردی یہ وطی لگے اوبرا لگے اوبرا وہ چہر پکلا دا میں تالا نہیں دی راغش شری دا میں اقبل مور دا راغش شری دا میں اقبل پلان دا راغش شری مور پلار گو رما کہ دا اوبو علا ورکم زکا زمان پا جدا ہے لگوی اینا سکے صدی بلے لے نہ پہ میدان حشر کے نہ نابالغ بچوں موت لاتا سمر فیدا کہ خلق کا تن بمری اور دقا وقت کہ لحوذ کوثر عبو نہ نابالغ بچے رولی والا بابا اس کو والا مور اس کا نہ پہ دنیا کے موت لاتا دا بچوں پہ جدائے خودی رسد میں رسی اور پہ قیامت کے وقت فیدا رسی نہ کورا دا معشوم بچے موت لاتا فیدا رسولی شی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمائی کہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ دا قیامت پر ازبانے ہر نسبی تعلق اور دا زوجیت تعلق والا رشتے دا با تھوڑی کچھی فلولے با دا قیامت پر از کچھی نسبی تعلق اور دا زنولے سرولے خواخولے انگورولے نسبت سام تول کچھ دا رشتے بر کچھی یعنی دا چا پا کار بنا راوی و زمان اصاب پیغمبر علیہ السلام فرمائی الا نسبی و سحری مگر زمان اصاب کچھی گی نا و سحری او زمان زمولیت خرولی نسبت دام نکچھی گی یعنی میدان حشر کے با پیدا ورکی دقا حدیث مبارک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو رسید کہ در پیغمبر علیہ السلام سرا در خرولے زمولے نسبت خیدہ ورکی اور نور نسبون خیدہ نورکی نو در دیو نسبت در پیغمبر علیہ السلام سرا کہ در دلور بھی دی پیغمبر علیہ السلام پنکا کرے وا حفظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویزا پیغمبر علیہ السلام سر نور زانی زیکم نو در پیغمبر علیہ السلام نوسے پنکا زان لواغشتا ویزا پیغمبر علیہ السلام سر نور نزیشم دا پیغمبر علیہ السلام دا لور فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ لور وا ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر دا پنیکا واغشتا اور 40,000 درہم دا دیر مہرے والے ورکے دا پیغمبر علیہ السلام سرا تعلق زیادہ نہ پا قیامت کے رشتے مشتے کٹکی گے خدا پیغمبر علیہ السلام رشتہ نہ کٹکی گی اللہ کے زمان دو استاد اور رشتہ پیغمبر علیہ السلام سرا برقرار اساتی ہر امتی دے پیغمبر علیہ السلام سرا رشتہ شکرے پیغمبر دا طول امت فلار دے دا ہر پیغمبر بیبیانے دا دا امت میں لیوی زمان دا پیغمبر علیہ السلام طولی بیبیانے دا زمان پا شریک دا طول امت لیوی پیغمبر علیہ السلام فلار دے اور طول امت دا پیغمبر علیہ السلام اولاد دے دا نسبت اللہ کٹکینا وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ نَبَيْ نَسَبَّ مَا بَيْلَذِكِ يَوْمَ إِذِرْ فَرَغَرَزْ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ او نَبَى دَيَوْمَ الْتَفُوسْ كَيْ هر چاسا خبل عمل اساد کتاب وَلَا يَتَسَاءَلُونَ يَوْمَ الْسَاءَ خبر فختنا لا بني وبل آيات كراغلي كي وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون يوم السلام خامخش تفوس كي يوم لا تفوس بكي انه دي يوم آيات كراغلي كي تفوس بنكي بل كراغلي كي با عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فرمائي وإما ميدان حشر كمختلف حالات تي یہ وقت بدل سی کہ سوک بدل چانے تپوس نہ کی او بل وقت بدل سی کہ دا حیبت بکے کمشی میں بیا بدل یو بل سرا دا حال تپوس کی لیکن دے اللہ وی لا تساءلون روب بدل مرے کی یو بلنا بے نیاز بے فروا دا یو بل تپوس نہ کی او دا چیفیت دا یرے کہ ختم شی یا کمشی بیا برو رو یو بلنا تپوس پخت نہ کی فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ چه ده چه ده نیکه پلی درنه شلی نو ده کلس ده خلق فلاح من دون کری او چه ده چه ده نیکه پلی سپک شوی او ده گناه تلی درنه شلی فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ توانیان شو جنہ چانے نیکی زیادہ کامیاب جنہ چانے کی کما ناکام نیک عمل سلے لکھے گی اور نیک عامل ہم سلے لکھے گی بعض روایاتوں نے معلومی گی کہ خپلا دا بندہ با پتلہ کے کیلئے اوبے تلی میزان عدل کے بے کیلئے اوبے تلی نو دا کافر با وزن نی اب اس پت بنا بگی غق سرب خوشی تلہ کے روایاتوں نے جیسی پکنے دا پاپا را وادا ہے وزنی نشتا او بعض انسان نرے نرش کے اوچ کلاس و نیک عمل پر اخلاص اکلے کی تلکی واتے دا احد دا غرنم قدرون ملا پا دنیا کی چدا عملونا بے وزن و بے جسم اخکاری دے لاللہ جسم مورکی دے لوزن مورکی ویڈا قیامت پر از باندے دا یو بندہ دا عملون وزن بکی گی پتلہ کی ورواتی بشی دا طول تلہ دنیا کے سپکوا دیا با یو سیز راشی کی دا اولیا دے پشانتے دے او تک خشے دا نیکے پتلہ کی بکی خودی شی ناگا ندا تلہ بدرنشی دے بندنہ با تفوس ہوشی ہوئے گے جستان نے کہہ دیتا لکے خشیوہ چولے چکتا دروشو ردے بوئی نکوئے گم ما تا علم نشتا و تبوئی نشداز تا علم دے جتا خلق و تا خودلے ہو داز تا اگا علم دے کہ پا دنیا کے لئے خلق و تا خو نو دیر و خلق و تا پیدا رسے دلے دا نندہ ستافا نکیتا لکے واتلو شتلے دے پیدا رسے دا مسئلے زکوے و بلتے خیر زان پہ خفوے کا پہ خفوے شوے نے بلتے او خیر کہ نپوے گی چاہتا خلط ہو نگے علم ازدکرہ وکا پا او نور تے اور سوا قیامت کے بارے دینے کے اتنا پیدر نشی دا قیامت پرز بانے دا شہیدان وینا او دا عالم دا قلم سی چی دا پی دا دین دا علم لکل کری ری دا با قتل لیشی نوی دا عالم دا قلم سی دا شہید دا وینا با زیادا وزن دارش دا دا علم برکت علم دا خدای صفت تے نو پتی وجہ عالم لا اللہ قدر عزت ورکی دا عالم پخفت کم پیزار رے دا عالم پخفت کم پیزار رے دا پیزار دا عرش لا اللہ تا محبوب دے اولی وی پتی پیزار کی دا عالم تلے و راغلے لے و دا دین علم خور کرنے لے پتی پیزار کی تلے و راغلے لے چتا تلے لے ذکر کئی اور چتا تلے لے بنت خودنا کئی پتی چیڑوں کے پتی چپلوں کے پتی پیزار کی تلے لے عرش پزے والا لے دا عالم پیزار گردے دلے را گردے دلے لے دا دین دا خدمت پارا دا دی وجنا دا عالم پیزار دا عرش نا دا اللہ پر نظر کے پور کرنے دا عام مسلمانان پزر کرے اللہ دا علم اہمیت او فضیلت کے لئے دا عالم فضیلت دا عوام ذہن کے اللہ کے نہیں دی بترکیوں کی اور کہ عالم تا سو سپت بوری اللہ دے سپت کی وزن دا اعمال بچے گی دا قیامت پر از بانے نیک او بطول اعمال تلے لکھی فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ فَكَمَا رَسِّشْتِ لَيْكِ بَفُكِ وَالِشِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ فَسْ نَبِبِ قَرَابَتُ نَوْرِ اشْتَدَارِ دَبِي قَمَنْسِ يَوْمَ اِذٍ فَدَغِرَدْ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ نَبَيْ عُبَلْنَ تَفُوشْ كَيْ فَمَنْ فَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَسْ أَغَصُوكِ دَنَيْشُ لِتَلِ دَاغُ فَنِكَ اتَلِ دَنَيْشُ لِتَلِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ نُفَلْتَهَ كَسَانْ كَامِيَابْ دِيُبَا مُرَادَ دِي وَمَنْ خَفَّتْ مَوَعَدِينُهُ أَغَسُوكِ تَلِدَنِكَ يَسْفَكِشُ لِي فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ نُفَلْتَهَ أَغَ خَلَقْ دِي كِسَانُ مِتَاوَانْ فِي أَشُولِ لِي فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ فَجَهَنَّمْ كِبَهَ مِشَوِي تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون تلفح وجوههم النار مخنا دذيب صغي أورا تلفح وجوههم صغيب مخنا دذينا النار ددو دخلاور لا لنبيب ولا مخ صغي وهم فيها كالحون أو ذيب فددو دخل شنداري كالحون لا اور با پی لگی نسوزی بے زیاد بسوزی و دے سوزی دو کے بدا لاندی نیشون در آخرو دی دا بخکتا نوم تو رسیدی او دا برنیشون دا بدا سی پا برا سر بانی والا وروال اشاتا نو مخاما غاخون اختاری دیتا چندار ہوئی کنو دا غاخون اختاری او دا جب بے بہر روزی دا با پزمک بانی راقیشی او دو زخیان دا پیخ پیگ دی یو تو دفی جبرو تیرا اور نور پہ انہیں پاس اخفی گی اللہ نے دادا سے حالت میں من ٹول سات تلفح وجوہہم النار صغیب ددی مخن لر اور وہم فیہا کالحون اور دیو پدو رخ کی چنداری لانی شنڈا باندی شنڈا دا کتا پورتا تلی دیو غاکو نخکاری او جب اخکتا را زورن پزما کپراتا ورطبوئی حلن تکن آیاتی تطلا علیکم آیا نورا غلی زما آیاتو نچ تاثبان لسیشو حلن تکن آیاتی آیا نو آیاتو نزما تطلا علیکم چ پتاثب لسیشو ولی پتاثب زما آیاتو نلسلشو نو فکنتم بها تکذبون نتاثب آغا آیاتو نزما تنزبت دروغو کاؤ آیاتنا بم انما نبی ولی دنیا کے قال آیات نور آگلے تا آیاتنا نمنا قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا يا الله ولي آياتنا نورا غلي آياتنا رات للخذ من ظلنا سقط من نمنا قالوا ربنا ايذا من ربا لا خلقوا ايذا من ربا غلبت علينا شقوتنا غالب شو فمن بان اذا من كم بختي وبدبختي من دير كم بخت وبدبخت آياتنا من نمنا وكنا قوما ضالين من ذا يوقم راح قوم ربنا اخرجنا منها اذا من رب يوزل من ذا دي دوزخ اباسا فان عدنا فانا ظالمون كتر من جاني كفر تراتق كنبيا بظالمان يوزل من دنيا توباسا دي دوزخ من يوزل اباسا كبيام داسا تقول نبيا بقول من جاء ظالمان ربنا اخرجنا اذا من ربا وباسا من لرا من هذا دي دوزخنا فان عدنا فكر من جانا روا كارون كول فانا ظالمون بشك من بظالمان قال اخطأوا فيها ولا تكلمون دا خبر بکی جواب نکی گی نا گانا نا اللہ دا طرف آواز ورکش اخصعو چخی شئی چخی اما خلاق واش ما چخی گی ولا تکلمون ما سر خبر مکر ویچی دا حکم راغ بس دو زخیان دا دینا پس خبری بالکل نشی کولی صرف پیوبل پس خب خب بکی لکن اسکو با پیوبل پس خپاری کی اور نور با خبر اثر بند پابندی لگے گا پذر کے دن دن ارس چی تیری گیا بوی اور صرف دیو بل پسل کر زناور آواز بوی اور نور بخبر نور بیانی شکو قال اخفعو فیها اللہ و تیدی دو دقی چخ شئی نما لعنت کی پتا سلرش و لا تکلمون و ما سر خبر مکوی انہو کان فریق من عبادی بے شک پا دنیا کی ذا یو دل و زماد بندیانونا یقولون جاغیب ویل ربنا آمنا فاغفر لنا ایذا من ربا من ایمان نوڑی دے فاغفر لنا پس منگ تبخنو کی ورحمنا پا من بان رحمو کی وانت خیر الراحمین او بے شک تو بہترین در رحم کون کنے نطور رحم کون کنے شاعت رحم والا کی نو تاسو دک مومنانو پوری خندا کولا فاتخلتموهم سخریا پس اولی و تاسو دک بزرگانو بندیانو لرا سخریا پتو قبانے اگی پوری بم خندا گانے کولی حتی انسوکم ذکری تردے چدے نیکانو پوری خندا ایر کل تاسو نا ذکری زما یاداش روزانو پا بزرگانو پسن برانے کولی دیر رامو دے بدو ردو زما یاد تاسو نه ایک زمچته یاد کړی نه و کنتم منهم تضحکون او تاسو به د مؤمنانو پورې خندا کولا و کنتم منهم تاسو په هغوی پورې تضحکون خندان کولا انی جزیتهم الیوم ما دغې نیکانو بزرګانو ته نن ورځې بدله ورکړله د ما صبرو په دې وجه چې دوی صبر کړو نیکانو پا دنیا کے صبر کرو لاغی بدلے میں ولور کرو انہم هم الفائزون بے شک امدق کسان با مراد لی دا نیکان کامیاب شو با مراد شو قال کم لبستم فی الارض عدد سنین تا سو پا دنیا کے سمرہ وقتی کرو اللہ وقت فرمائی قال کم لبستم فی الارض تاسو سمر وقت کرو پس مکہ کی عدد سنین پشمار دکلونو پس مکہ تاسو سونا مدہ تیرہ کرو نو پتہ از مکہ یو دا دنیا دا جن لی پانزوش پیتا تیاسن شپک شلے کالا او بیا مرگ راشی و در مرگ نرست و تر قیامت پوری پده قبر که دام پزمک جنده در برزخ جنده نو در دنیا جنده سونه تیر کرده در برزخ جنده سونه تیر کرده او نن در قیامت گیروده تو گو رست اندازه لگو که دار رست سونه دار قال كم لبثتم في الارض عدد سنين الله فرمائي كم لبثتم في الارض تاسسم روخ تركلي لفضمكتي عدد سنين فشمير ذكرنه قالوا لبثنا يوما او بعض يوم ندي بوي من درن تركلي لوقتم تركلي لفضمكتي يوما يورز طول الدنيا زندگي يورز نه توله رس خو نه او بعض یم پوره ورځ نه د ورځې سیسم په دنیا کې تېره کړه کامله ورځ نه وه یا په دې قبر کې چې دا زرګونه کاله وي د آدم علیه السلام وخت کې یو بنده وفات شي اوسه پورې زرګونه کاله وشو او پته نه کړي چې نور به څو زرګونه کاله تېرېږي او درته وایي څومره وخت د قبر کې تېر کړي یوه ورځ مې وي نه نه یوه ورځ هم نه لګېږي لږه سمه مې تېره کړې ده الله ورته وایي فاسأل العادین شمار کونکو نه تپوسه کا فرشتو ستاسو هره نیکي او بدي شمېرلې ده دا به یې شمېرلې چې تاسو په دنیا کې یا په قبر کې څومره وخت تېر کړي دا څه لپاره وته چې دنیا کې د وخت څومره تېر کړو قبر کې د څومره وخت تېر کړو دا بعدې کافر وي راوله عذاب که نه دا تاسو دمکیانې را کوی چې عذاب دی او عذاب دی او قیامت دی راوله عذاب کوم دی نو په دنیا کې چې دومره چالاکي کوې چې راوله او راوله نو اوس یې وګوره که نه اوس دې عذاب ولیده نو د دنیا غجل ته څونه ښکاره شو سلوار دې کوله چې عذاب راوله پیدا درکوي او څونه زر عذاب راورسوي فاسأل العادین شمیر کونکو نه تپوسو کا قال ان لبثتم الا قلیلا واقعی په دنیا کې عمر خو ډېر لګو کله پیغمبرانو خبره منلې وه پوه شوې وې نو ډېر به ښه وې دا شرارت به م نه وکړې قال ان لبثتم الا قلیلا خو تاسو درنګ نه دی تېر کړی په دنیا کې یا په برزخ کې الا قلیلا مگر لږ لو انکم کنتم تعلمون کچر تاسو پوهېدی که پوهېدی نو په دنیا کې وخت لګو وخت د آخرت ډېر دی د هغه نه ختمېږي افحسبتم انما خلقناکم عبثا آیا تاسو خیال او ګمان کوئ انما خلقناکم چې بېشک من تاسو پیدا کړی عبثا بې فیدې ته دا خیال کوې چې دنیا ته اثر راغلی ما او بس خوراک ساکو که لا شیطم نشتا و انکم الینا لا ترجعون او بیشک تاسو با من تواپس کولی نشه دام خیال لی پا دنیا که در نیکه او در بده پورا نتیجه جزا سزا نمیلوی نو که در دی زندگی نه اخوا بل زندگی نوی نو بیا خو د دنیا دا ټول نظام بیکاره دی بې نتیجې دی نو دا آخرت دې نه دی چې د دنیا د زندګۍ نتیجه پکې ښکاره شي که چا نیکي کړي چې هغه له د نیکۍ ثواب ورشي او که چا ګناه کړي چې د هغې سزا ورته ملی شي نو دنیا کې ته امتحان نه راغلی او قیامت کې د امتحان نتیجه ده افحسبتم انما خلقناکم آیا تاسو خیال او ګمان کوئ انما خلقناكم عبثا بشك من پیدا کړی تاسو په دنیا کې عبث او بے فعل و انکم الینا لا ترجعون او بشك تاسو به من طرف ته واپس کولی نشئ فتعالى الله الملك الحق پس برتر دی الله الملك چې بادشاہ دی په حق باندې الملك الحق حق بادشاہ سچ الله دی لا اله الا هو نشتر لائق بعبادت و بندگے الا ہو بغیر رے اللہ نا ہوا رب العرش الكریم دا اللہ دا عزت والا تخت مالک ہم نے رب العرش الكریم رب دا عرش کریم ومن يدعو مع الله الها اخر اغتاك دا الله سرب المعبود اوبله داس معبود ابن اوبله لا برهان له به دسر طالبا هيث دليل منه معبودان باطلا داغي فخدايبا لصدر لهيث ما فانما حسابه عند ربه فبشك حساب دد درب سرري رب و صحیح صاحب بپخفل کئی چدا غیر اللہ دے ولد اللہ سر برابر کرے انہو لا یفلح الکافرون بے شک فلاح نمومی کامیابی نمومی کافران وقر رب اغفر ورحم و فرمائے پیغمبر علیہ السلام رب اغفر ربا بخنو کے معافیو کے ورحم او رحمو کے وانت خیر الراحمین او بے شک تو طول رحم کون کو نا زیاد رحم کون کیے دا آخری آیاتنا افحسبتم نوالۃ العشر پورے فا احادیث کے ردے فضیلتنا دیر راغلی او پدے بانے نیکانو بزرگانو عالمانو تجربین کی کڑی مددے وظیفہ فکار سے ہر مسلمان اوکی نو ددے وظیفے بوتا پیدا و رشیدی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی پیو بیمار بانے تیرے دم کہ دیر سخت مرض کے مبتلا ہو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورغی او ددگ مریض پخوت کے شوف اوکو اپا حسب تم نوالا تر اخیر پور آیتو نوے او دے مریض بے خود کے دم واچو اللہ پاک خسو پیغمبر علیہ السلام تے تفوس تو یہ دا دے پاک وقت کی دسکو ہوئے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعرض کی وی دا آیتو ناخری دا سورة مومنون میں وطا ہوئے وی پیغمبر علیہ السلام او فرمائن تا اغی ذات بان قسم کہ دا چاپا قبض قدرت کی دما روح رے کہ دا یقین سرا دا آیاتنا فغر چا اولسل غر بلا قبل زین روان شیو سرا خبر دا ایمان و دا یقین دا یقین سرا دا آیاتنا او آیا یو مریض سے خود کے وردم کا دا غر مریض با اللہ جو کی رب اغفر ورحم رب بخنا اوکا اور رحم اوکا نو دا بخنه دا سو کا او دا رحم دا سشیو کا پس رحمو کا دا سبخنو کا نو شی ذکر نشو نو دا نذکر کولو کی عموم طرف سے اشاره را هر تکلیف والا شی دا غینام بچ کا هر گناہ را تا معاف کا هر قسم رحم را باندیو کا انه لا يفلح الكافرون قد افلح المؤمنون فلاح او كاميابي ذات مؤمن حسنا كافر غدينا محروم لي انه لا يفلح الكافرون كافر فلاحنا ملاويه هذا سورة باول كوي قد أفلح المؤمنون مؤمنان كامياب دي شروط قد أفلح المؤمنون شلا أو ختم فلا يفلح الكافرون مالكين ودينا معلوميكي كفلا كامل كاميابي دادا مؤمن حسنة لكافر فكبر خلشتا وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وفرمائے پیغمبر علیہ السلام رب اغفر رب بافیو کے بخنو کے ورحمو رحمو کے وانت خیر الراحمین